हाँ देखिए ना, काजल ने खुद डिसाइड किया कि वो वहाँ जाकर पढ़ना चाहती है। अब क्या कर सकते हैं? वर्कर भी खुश है और कंपनी को मुनाफा भी हो रहा है। थैंक्स, थैंक यू। बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। मम्मा से पूछ लूँ मैं? मम्मा, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो मेरे जाने की खुशी में मम्मा ने कितनी बड़ी पार्टी दी है। खुश तो तुम भी बहुत लग रही हो, लेकिन इस खुशी में तुम कुछ भूल कर तो नहीं जा रही हो? क्या? अच्छा हुआ तुम वापस ले आए, वरना मेरी जोड़ी बेकार हो जाती। बूंदे की जोड़ी को मिला रही हो और जुड़े हुए दिलों को अलग कर रही हो। यही खराबी है तुम्हें, हर बात पर सीरियस हो जाते हो। ये खराबी मेरी नहीं, मेरे दिल की है। दिल विल के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आजकल तो दिल भी बदल जाते हैं। काजल, तेरा बेरहम, मेरे लबों पे तेरा ही कर...